الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. سورة نازعات کی پہ ابتدا کی پنزو شواہد ذکر کرل چاہا حقیقت کی صفاتو دا ملائکو چنازعات تی و ناشتوات تی ملائک دی چی اللہ مقرر کری پا جدا جدا زموارو باندی نو آغی پا شہادت کی پیش کری او دا شہادت پا سبان دی پا اس بات تا قیامت دا قیامت دا روزی ذکر کئی داغی حول او حیبت بیانی او دمخ کی شواہد سر تعلق دے چدا پینزوارا پسبان دا شہادت کئی او گواہی کئی یوم ترجف الراجفة دا غیر وزی چاگی کی با اولش پیلی دویمش پیلی وی اولش پیلی سر با عالم پناش زمکی عثمانونا سمرج کائنات تی ادویمش پیلی سر با بیا قیامت قائم شی او داغین تعبیر کرے پا رجب چیوم ترجف الراجفتو یاد کا غرز چوجب او بجلکی دی دنیا لرا دی اسمانون لرا دی زمکو لرا دی غرونو دریابون لرا الراجفا اغش پیلے رجب کو زلزلی توی چاگی که دیر سخت اضطراب پریشانی او مخلوق بانده حیبتی قرآن کریم چکل دا قومنو حال بیانو مخ کی سورتنو کی سورت حود کی نغزی سور شعراء کی انبیاء کی مداغی دا علاقت اکثرو ذکر دا سکڑو چفا خزتو مر رجفتو پا قوم دا شعب علیہ السلام داغی پا حق کی امیلیو فا خزتو مر رجفتو اونی والاغیل ریو زلزلی نو رجفا اصل کی دزمه کې زلزلې ته نه وي د زړونو چې زړونو باندې داسې hebat راشي او داسې استراو او پریشانی راشي نا سلم داوی دی او هغه چیرې سره هغه سوای قصر جلا او قومونه باغی علا کول هغه سره بس چزمکا سنگا او جڑا قیدا دغسی با خلق و زرنم طول تس نس شو دا قیامت اگه اولش پیلے تا راجفوی لی ترجف الراجفتو حقیقت کې هر کار الله کوي په قیامت راولي کالم پنا کوي دا ټول الله کوي او قران یې روزو تا یا شپې له ته نسبت کوي دا سبب په جوان دي هر کار له الله سبب کتلی کنه دا قیامت قائمې دود پاره یا دنیا د فنا د پاره الله سبب شپې له جوړ کړی چې فیضان په کبي سورې نفقه واحده چوزل پکې وکړي شي وحملت الارض والجبال زمکا غرونا ټول با اوچت شی پا هوا باش تا داغی شپیلے پو جوان ناغی اول شپیلے تراجی فوی اللہ ویاد کا غرز چو بجلقی دی دنیا لرام او بجلقی دی عالم لرام الراجی فتو اغا اول شپیلے تتبعو هر رادفا اور پسی بئی اغدویمش پیلے مینک بے فاصلہ حدیث کے 40 راضی سلویخ او سلات علم چہ سلویخ کال دی کسلویخ قرن دی تیو سرنوی بیان کری ومین داولش پیلے و دامش پیلے کی با 40 سلویخ اندازہ فاصلہ بی لیکن قرآن دا الفاظنا پتہ لگی چی دیر فاصلہ بکی نشتا تتبعوی ویلی دی چاہ دلالت کی پا قرب باندی ذکر تابیداری مرگرتیا توئی کنا چیو سڑی دبل تابیداری کی نور سرائی کنا ہر وقت کی مرگرتیای اور ردیفم در ردیف نہ دے اور ردیف ویلی شی اگا بندتا جبل پسی پا اسبان دی سوری پا اخبان دی سوری چا حدیثو کی رازی کل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وی چکنتو ردیف النبی دا نبی علیہ السلام سرا فیو سور لے باندے سورم رستو اغمخ کیو در رستو ما نمیان کی پاکی فاصلہ نہیں کنا معلومی چی فاصلہ ری رنلا تتبعو ہر رادفا لگی ذلی وی پاغی پسی دیمش پیلے قلوب یوم اذن واجفتن دیر زلونه با په دا ورځ باندې په یری او په hebat وجب علماءنا رپیدل نو کله چې یره راشي په انسان رپیږي کنه وجود ټول پریشان او دیم مانا واجفتن دخپل محل نبا اچت شوی سور حامیم مومن کی راغلیو فانزرهم یوم الازفتی اذ القلوب لدى الحناجری ویر وزی لرا داغر وزی نزدینا او دا غیر روزی زمرہ سخت حیبت تے چی زلونو با دی مرے تراش زلونو محل خو سینہ دا کنا لیکن دا غیر حیبت توجی نو دی مرے تراش حناجر دا واجبتن مانا دام دا قلوبنی نکر راور دے حالتا نوحاتم پریشان دی چه مبتدا خونا کرنا واقع کی مونږ وایو نکره نه ده یوم ایذن ور سره ده کنه تخصیص یې شوی دی هغه زړونه یادې د قیامت دروازه هغه زړونه یادې د هر وخت زړونه یادې د دې وختو یا د قیامت نمخ کې مخ کې ارستو رستو نه بلکې خاص په دغه ورځ باندې چې دا شپې له والی شي یوم ایذن دې سره تخصیص شوی دی کنه او نه کېره د دیو جن راولی دا چې نه کېره چې په اثبات کې راشي نو عموم پکې نه مطلب دا لري چې ټول زړونه نه بعضی زړونه چې هغه زړونه د کافرانو او د مشرکانو او د بی دین خلقو دي پاغي به هیبت دي فذالک یوم ایذن یوم عسیر علی الکافرین پاغي به ډیره سختې پار چا باندې نه مؤمنان خو به په امنی کړه وهم من فزعی یوم ایذن آمنون نمل کی ویلو لا يحزنهم الفزع الاكبر سوره انبیاء کی ویلو نبغم جن کی دی لرا ہے بد قیامت دا بعضی زړونه دي چې باغی وړي را سخته پریشان هور ډیر خودی کنا سلوک خوندې کنا نو ډیر زړونه با په دوارز باندې واجبتن یریدن کیو بیلیدن کی اوز غلیدن کی دا ټول ور سره تخپل زینب هم پا برا باندی روانی پا خپل حال بانشی ٹنگی دے دا قرآن اصول دی چه دا بدن یو حصہ یادی یو اندام یادی امرت تینا ټول بندی ولی زلون با یواز پریشانی نور بخیر خیریتی نا بدن کی خوزلون دی چه حدیث کرا گلی چه دا زلکل درستوی نو ټول بدن درستوی اذا صلحت صلح الجسد کلو و اذا فسدت فسد الجسد کلو او چه زلکل دوٹ شو نو ټول بدن و سر خراب شو دا خو بادشاہ دیکن نیو دیو جنہ ویلی بل دیو جنہ چو نقصان دا ظلنو کنخا قرآن دلیل دی پا دی خبر بان چو دی خلقو مرض پا کم دے کیو فی قلوب مرضن ظلنو کیو کنا نو زکڑن بے حیبت پا پزلونو راضی زلکی علا سکونی او اتمینانی چه دا اللہ دا وحدانیت تعقیدی پکے تصدیقی پکے نو آغا زل مطمئنی کنا آغا باندے پریشانی نہیں و جکم و زلونو کی توحید نو تصدیق نو د الله رب العزت نا یرا او خوف او محبت نو نو بس هغه زړونه دي بنا دا هیڅ وزن نشته هیڅ قوت یې نشته هغه وزکه په بر راضی کنه ها کوم زړونو کې چې د الله د وحدانیت رڼا وا کوم زړونو کې د الله د تصدیق او د توحید او اطمینانو اغي باندې hebat نشته کنه هغه په هر حال کې بخپل برقرار ذکر د قلوب او ذکر کړو لیکن زړونه خو ځننه دي پسینه کې دي ظاهر کې خو بنده ته پته نه لګي چې په دې بنده باندې څومره پریشانی ده د زړه ته څومره تکلیف ده دا پته نه لګي نوځکه اور پسې وی چې افسار وا خاشعه د سترګو نه پته لګي زګه دا خو معلومی کړه. الله اوسم دنیا کې اصول لري چې د یو بنده خوشحالي او غم، د یو بنده پریشانی او امن از سترګونه معلومي، چې بوجي په تکلیفې په مسترګې نشي وچتول، روغ موټ پي اته وایګن داړون دي، داسې حالت ټول زور وسترګو لراغل دي، کله به مګي کله وسه چل کوي، او چې خوشاله نوم د سترګو نه پته لګي سترګې سمي بلیږي کنه. ها نل ځکه وی چې د دې خلقو هغه ذلت رسوایی او ډیر د آخرت هیبت هغه د سترګو نه معلومي، ابصار وها خاشعه ضمیر راجی دې زړونو ته نو سم مطلب سترګې د دې زړونو باندې ډیر ذلیلې سترګې خود زړونو نه دي، سترګې خود انسان دي، د اصل کې د قران خپل نسبت ته مجاز دي ابصارها، ځکه موږ سرین دا سانتیا د پاره او تروباسي چې ابصار او اصحابها خاشعات سترګې د دغه خلقو چې دا زړونه ګډوډ دي، زړونه پریشان دي، زړونو کې ډېر وار خدای ده، د دې خلقو سترګې ډېرې ذلیلې خاشعه خوشان ابصارهم چراغلو یقولون د وجه بیانې د مرض بیانې چې دا ولې زموږ پریشان دي، دنیا کې سنو کړی سعمل سع عبادت ستعات او صد اللہ رب العزت بندگی نو اکڑی چکم خلق دا کئی خواغی با پا امن باندی کنا نا اللہ رب العزت وی نا کنا دی خوا قیامت نمانا دا دی عقیدہ ذکر کی دا قیامت پا حق کے دا قیامت پا حق کے دا دی نظریہ سوا عقیدہ سوا دیر از سخت انکار چی نشتا اغه معنا چې نور زینو کې قران په نور الفاظ سره او تعبیرات سره ذکر کړی دا چې اذا كنا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون انا لمخرجون دا وی ګور چې مړ شو او ډوکی شو او خاورې شو بیا به ژوند کیږي دیر سخت انکار نو اغا مطلب دے خو الفاظ جدا دی یقولون وائی دی پا دنیا کی پا انکار دا قیامت کی اینا لمردودونا فی الحافر ایام با بیاوست پا پسکولشو اغا لنبی حالت تا لنبی حالت جندو کنا دا دنیا نولی مونگ با بیاوی جو اندکی گو یو دام آنا و حافرا دا قرآن کی کنائی دا مساواتنا او عرب مستعملی دا حافرا سل کے دا اس د خپل نخې توي چې اس په یو لار لړ شي او دا غي خپل نخه پات شي دا غي خپل دا غي نخې یو بل سره سمره مساوات ته بالکل اقصى لویواله ورکواله چې سمره خپلان دومره نخه وکړه مساوات ته وګورنه دا بیا عربو مستعمل کو پدی کې چې بالکل یو شی د بل سره برابر دا غینه تعبیر په حافره سره کوي دا ورومبه معنی دی بوی په دنیا کې په انکار د قیامت کې چې آیا موږ واپس کړی شو بیا حالت لوم بنیتا څنګه مخکې په دنیا کې ژوند دیو روغ موټو او ټول آزاد بدن برابرو سترګې غوګونه او لاسونه خپې او زړه ټول ورسره برابر نو بیا به هم اقصی شو لکه څنګه دا دې انکار کوي کنه دنیا کې وګورو تا دیم معنا دا چې د حافظه اسفائل له دې کله معنا د مفعول سر راځي محفوره ا محفوره ویل شي قبر ته ولی حفره حدیث کې راغلی چې القبر نبی علیہ السلام ویل روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر النار دا قبر خو یا یو باغی چه دا دا باغی چود جنتنا یا یو دوغل دے دا دوغلنو دا غورنا جهنمنا حفرات ہوئی مانا محفور لگا دورا دی قبر تا ہوئی نو بیا مطلب دا دے دیوئی اِنَّا لَمَرْدُودُونَا فِي الْحَافِرَانِ ولی مونږ به بیا ژوند کولې شو په قبرونو کې دا پیغمبر داسې وایي نو چې تاسو به د قبرونو ژوند دی روزه روغ مور قبرونو کې وای او هغه روحونه براشي تاسو بدنونو کې باندې نوځي تاسو به د قبرونو روزه نو ګوروي قبر کې بیا ژوند کیږي اگر قیامت اگر جوان دنیا دی کنا دا جون خویاغی معنی آنو معنی و دا آخرت دا آگی نے انکار کی خواه دکت آگی دے انکار پوجبان یو سلے کافر کی گی او جکم جون دا سی چیاو قرآن و سنت سرنی ثابت سراحتن دا آگی انکار پوجبان دے غسنی نو یہ دا قولو د کفر او د هیبت او د سخته چینکار او د قیامت نه او دویم اذا كنا عظاما نخرا دیم انکار دې د قیامت نه وکړل چې مونږه ډوکی شو راستو عظاما نخرا اډوکی داسې چې راستو شي بالکل نخر رچی رچی شي خاوری شی آغی طویلی شی نجواب بر سرامیشه ده پار مقدری خوا آیا چه کلمونگا دوکی شو رواست شو نای مونگا بیا جوندی کی گو اینا لفی خلق جدید اینا لمخرجون سر مومنون کیو دا تیر شیو خوا ده سبب بیان کرو چدا هغه زړونه دي چې د دې زړونو عقیده په دنیا کې داوا دي زړونو کې د قیامت اثبات نو د قیامت تصدیق نو بلکې د قیامت نه انکار او ډیر په شد او په تشدد سره قالو او بیاوي دا کوم دریم قول دی ښا بیاوی پا انکار دا قیامت کی تلک ایزن کرتن خاسران دغا جوندن پا دغا وقت کی واپس کی دل دی دیر تاوانی پی کدا خبر دی رشائی کنا چی بیا جوندن شتا دے و حساب کتاب شتا دے او قیامت شتا دے دا زری زری حساب شتا نوی زمونگ ده پارا خو دیر تاوانی دی مونگو بگی دیر تاوانی آنیو بولی سومکڑی ندی نو آخرت خدا آغا چا کامیاب دی آخرت خدا آغا چا دیر خوشحال دی اور دیر روحانه دی چې اوس کړي دنیا کې تیارې ولا کړې ځان کړول لري ارسي اور پسې پری شو په آخرت لپاره دنیا کې منډي والي وسعاله سعيها نو هغه ډېر په خوشاله کې ډېر په کامیابی کې وای او چغی بوئی چهاو مقرو کتابیا امرگر راشی زما عمل نام اول ولی تخپل عمل نامون بخوش آلی ادی چی چا سکڑی نئی دنیا کی نی ایمان راوڑیو دلا پا وحدانیت باندی نی ایمان راوڑیو د قیامت په صداقت باندې د قران په صداقت باندې او د پیغمبرانو په رسالت باندې هیڅ د دې هړو خبر نه ښه دی وځکه وي په قبر کې ملائکو ته جواب نشي کولای بس چاغي ته نه تاسو کوي نو دی وایي چې ها ها لا ادریم نه پوهیږم ولې مې څنګه وایي ښه ها ها بکی لا ادری لا ادری که دیر لئے مطلب دیکھو او پا خپل مقبان دی رازی چی دو دنیا کی سکول چی دیوی لا ادری دو زان نو پو اکڑے دی لکیر کا فقیرو بس خلقو باو ایدا سوینو ما با عمر سروینو لا لا لا ادری نپو ایدما و خلقو بس خبر کولا نو ما با عمر سر کولا خلق ووی الصلاة والسلام علیکا نو معبا عمر سر دا خلق دخوا نو دا دی تاوانی زکا تاوان دخوا چی دنیا کی سکڑی ندی زان لے دا آخرت دا پار تیارے ندے کڑے زان سرے دا دنیا نسو توخا ندہ وڑے نو بس خاسرہ شکنہ دو امدامت لبم ذکر کئی او بوائی کچر بیاجوان دونی تلکا ایزن کررتن خاسرن ندغا جوان دون پا دغا وقت کی زمونگ دا پارا تلل دی دیر تاوانی ولی پا دی خوبویی گی گنا چه مونگ دا دنیا نمرشو رالو نواغا معلوم خلق واغستا تقسیمی اکو وارسان واغستا یوبل واغستا نو اس بسی چه مونگ بیا جواندی شو خصبہ نئی کنا دقا سے اپڑا گو لاریو داو دیرلوی تاوانی نقصان دی دیرلوی نقصان و تاوان دی چه جواندیو خود دنیا کی زمونگ دیر مال دولت دیر زیونا و بنگلی و بلڈنگونا و گاڑی ارسو کنا و چه مڑو شنا و خلق واحست کنا تقسیم شو نو چه بیا مونگ جواندی کی گو ندقا سے بو لاریو تشلاس تلک ایزن کررتن خاسرہ نبا مالی نبا اولادی نبا بیلڈنگی نبا حیث بان در عزیز انکار دا قیامت دری خبر اللہ ذکر کری خواہ یقولونا لگیا دی کنوائی دا صفا ایزا کننا ایزوامن قالوی تلک ایزن کررتن خاسرہ دا طول انکار انکار خواہ اللہ رب العزت والے جواب ورکئی چھے انکار مکوا دا تا پزان باندے گران اکڑا قیامت خوتن راو لیکن انستا کار دے آخو دا اللہ کار دے آغت دمرا سان دے جو کن فیکون دیتا مجد نشتا رتولی دمرا پریشان ہے د قیامت راوستل خو پتا باندې نه دی دا زمواري خو الله په ځان واستره چې زبه راولم زبه قائموم او ما تړي رسان دي ان ذالک علی الله یسیر بار بار فینما یزجرت واحده بشکا دا قیامت چې دی نور هیڅ نه دی انما کې حصر دی ما هيا إلا زجرة النور هیڅ ندی یو جلق دی بس دا د شپې لنوم ده کنه کله ته راجفوی رادفوی کلو تا زجرتنوی کلو تا نفقتنوی کلو تا ناقور فیضانو قرف ناقور دیر نمونه دی کنا اشپیلی دقا یو دقا فینما یزجرتن واحدتن بیشکا دا قیامت راتلل دا خوجلق دی یو دیو سروی دا غدویم اشپیلی یادی اول سر خوبا عالم پناش اچ بیا دویم اشپیلی اوالی شی نو عالم بقایم شی طول با اذا هم ینظرون قرآن بار بار ویلیو کنخا فیضا هم قیام ینظرون سور مومنون کی ترشیوی گوری با ستا با گوری کل عمل تا حل ده نور سنشتا هر بنده سر بغمی چه نن خود عمل روز دا نن خود جزا و ده سزار روز دا یوم ایزین یتذکر الانسانو فانا له الذکر فدور روز به انسان یادی چه زما عمل و زما عمل و چه غی باوی خوا اولا یو انا له الذکر دا دیا دولو سفیده دا دغه وخت کې کته یادین نو پیدا خونه در کوي دا خالي چې تا دنیا کې سکړې نو پیدا وې در کړي واخا فانا له الذکر فانا لهم اذا جاءتم ذکرهم سوره محمد کې ویلو چې سرنګي وادي د پاره پیدا منشي یاداش د قیامت پاغه وخت کې نه اوس یاداش پیدا من دی چنن یې نه یې رکنا او تدم بیا اصول کنا سورہ سواد کې الله ذکر کړیو فذكر عبادنا ابراهيم و اسحاق و يعقوب ولل ايدي والابصار ذا خلق انا خلصناهم بخالصه ذکر الدار ما دی په یو صفت باندې خاص کړیو هغه صفت سو ذکرت دار چار وخت د قیامت غم هر وخت د آخرت غم هر وخت د موت غم دا سر شي دا غم چې چا سری کنا هغه باندې بیا قیامت کې غم نه وي الله په دوه غمونه نه جمع کوي ها چې تا دنیا کې دا غي غم کړو تیارې دې کړو الته کې وتا باندې څه هي بدل نو یقیناً دا قیامت جلق دے یو فیضاهم بالسائر ناسا پا دا خلق با پیو میدان لاری دیر لوی میدان دکن سائر وطوی محشر وطوی طول بالتا اللہ را جمکلی دی صاحب کتاب دا پارا او دیر واقعات تی اللہ تو معلوم دی قران کا ذکر کړل دي نو سه اجمالن چې بس یوم یحشرهم جميعا الله وی چې ټول به راجمه کی ټول به قیامت کې راجمه کی او احشر الذين ظلموا ازواجهم ملائکه تبوی چې دا ظالمان پکې راجمه کوي چې سمر دی د دې ټول مرګرتیا چې یا سراوا ډلا او جماعت اټول راځم او په هدوم الى سورات الجحیم نو ډیر احوال لی بګي ډیر وخت پورې خو با چا پورې جام نه چې عرب کی ویلو کما بدا اکم تعودون چ څنګه اول پیدا کړی وې دنیا کې اس شی ز سره نو د قصبا بیا هم واپس شي ډیر وخت په داسې حال بیا رستو بچتا جامع چول شي وتا دیو بل حال نه خبرې ام المؤمنین ویلو د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو چې جامه باندې نو ډیر افسوس وکړو چې واساو اتا واساو اتا مونږ ډیر د حیا او د عزت خلق یا خدایا چې جامه په قیامت کې نه زمونږه نو واساو اتا د پردی بس طریقې نبی علیہ السلامی الامر اشدو اگر کې چا یو بل ته خیال نکیږي ان یو بل لیدشي هر څلوی په ځان ځاني اجه سو پویګنو بیا والله په پردګړی کنه کلمبه حال ودای چې په انزام به ساحره ساحره ویلی شي میدان قیامت ته محشر ته چې کې وټول راځي مکیږي واخر الله.